ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक श्लोक संख्या 50 अनुमिमांसते अपूर्वं मनसा भगवान् अजः मनसैव पुरे देव पूर्वरूपं विपश्यति अमनांसते पूर्वं मनसा भगवान् अजः मनसैव पुरे देव पूर्वरूपं विपश्यति अममीमांसते पूर्वं मनसा भगवान् अजः मनसैव पुरे देव पूर्वरूपं विपश्यति अममीमांसते पूर्वं मनसा भगवान् अजः। सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान है, क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित होते हैं, वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझ जाते हैं कि जीव अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा। तात्पर्य, यमराज को सामान्य जीव नहीं मानना होगा, ये ब्रह्मा जी के ही समान है। उन्हें प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान का सहयोग प्राप्त है, अतः वे परमात्मा की कृपा से जीव के भीतर से उसके भूत वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं। अनुमीमांसते शब्द का अर्थ है कि वे परमात्मा से विचार विमर्श करके निर्णय ले सकते हैं। अनु का अर्थ है अनुसरण करते हुए। जीवों के अगले जीवनों के विषय में वास्तविक निर्णय परमात्मा द्वारा लिए जाते हैं, किंतु यमराज द्वारा उसको पूरा किया जाता है। यमराज का वर्णन है। यमराज परमात्मा जैसे है, इस प्रकार कि परमात्मा विष्णु सबके हृदय में विराजमान है, सब कुछ देखते हैं, जो हम सब कुछ कहते हैं, और इनके साथ यमराज भी है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, इसके पहले श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जंतु का मतलब पशु, और वो एक शब्द है जिसका अर्थ है जीव। जीव तो कभी कभी पशु या जंतु कहते हैं। तो हर एक जीव अलग अलग जन्म प्राप्त करते हैं, कैसे? कर्म फल के अनुसार, कर्मणा और दैव नेत्रेण, देवों के देखभाल से। देव शब्द का अर्थ सब देवता जो सब कुछ देखते हैं, विशेषकर बड़े बड़े देवों भूमिरापि नलो वायु खंग मनो बुधेरे बचा, तो भूमि देवता, भूमि देवी और अग्नि देव और जल के देवता वरुण, तो सब कुछ देखते रहते हैं। भगवान विष्णु जैसे एक ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है और भगवान विष्णु हर एक ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। तो भगवान की शक्ति से संचारित हुए सब देवगण भगवान के साथ रहते हैं, सब जगह और सब कुछ देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है और सब उपमंत्री है, तो इस प्रकार देवगण भगवान परमात्मा के साथ सब जगह रहते हैं, सब कुछ देखते हैं और वे विचार करते हैं। तो कैसे एक जीव, तो एक जीवन में, मानव जीवन में जो कर्म किया है उस कर्म के अनुसार किस प्रकार अगले जन्म प्राप्त करेगा। विशेषकर यमराज का दायित्व है विचार करना, विचारपति है, विशेषकर पापी जनों का विचार करते हैं और दंड भी देते हैं। तो कौन है पापी? इस भौतिक संसार में सब लोग पापी है, पुण्यशाली लोग है, पुण्यशाली लोग भी पापी है। दो विचार से पुण्यशाली लोग भी पापी है। एक है कि कृष्ण बहिर्मुख होया भोगवंश करे निकटस्थ माया तारे जपठिय धरे। हम इस भौतिक संसार में आया है किस कारण से? क्योंकि हम राजी नहीं है भगवान कृष्ण की सेवा करना, हम सेवोन्मुख नहीं है। भगवान की प्रेमामयी सेवा करने के लिए हम उत्साही नहीं है, राजी नहीं है, हम सेवोन्मुख नहीं है, हम बाहिर्मुख है, हम कृष्ण से दूर रहना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करना नहीं चाहते है, इसलिए हम इस भौतिक संसार में आते हैं। वो पहला पाप है। क्रिश्चियन धर्म में एक धारणा है, उसको ओरिजिनल सिन बोलते हैं, आदि पाप, कि पहले एक खाली एक नर था आदम और एक नारी थी आदम एंड ईव। और एक दिन आदम एक फल खाया, वो आदि पाप था, क्योंकि भगवान आदम एंड ईव को बताए वो फल नहीं खाना, तो मांसाहारी हो गया, मुझे मालूम नहीं उनका खाना क्या था। तो फिर भी एक सांप से प्रेरित ईव आदम को बताई वो फल खाओ, फिर फल खाने से तुम भगवान के समान हो जाएगा। तो आदम खाया था और उसको आदि पाप है, और उसका कारण से अनादि काल से पूरा मानव समाज के लोग संसारिक यंत्रणा मिलते हैं, क्योंकि बहुत बहुत पहले हमारे एक सबके पूर्वज आदम एक फल खाया था। इसको बोलते है तत्व अज्ञान। तत्व ज्ञान नहीं, तत्व अज्ञान या कल्पना। परंतु वास्तव में सब आदि पाप किया है, सब व्यक्ति, सब जंतु, सब जीव जो इस भौतिक संसार में है सब पापी है। और आदि पाप सबका है कि कृष्ण बहिर्मुख होया, हम निर्णय किए कि हम कृष्ण सेवा नहीं करेंगे, और इसलिए हम भोग, इंद्रिय सुख भोग करना चाहते हैं, और इसलिए माया हमको पकड़ती है और हम इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर संसारिक यंत्रणों मिलते हैं, जिनमें यम यंत्रणा विशेष है, विशेष तीव्र है। तो पुण्यशाली लोग भी पापी है, क्योंकि सब पापी इस भौतिक संसार में। और जो लोग तो बड़ा पापी नहीं, बड़ा पापी होना नहीं चाहते, वो पुण्य कर्म करते हैं। परंतु अनिच्छुक होते हुए भी भौतिक संसार वैसे है कि पाप करना पड़ता है। शास्त्र में एक उदाहरण है, नृग महाराज। नृग महाराज तो जगत के इतिहास में सबसे बड़ा पुण्यशाली राजा थे। प्रतिदिन करोड़ गायों शुद्ध ब्राह्मणों को दान में दिए थे, और उनकी इच्छा थी स्वर्गवास, चिरकाल स्वर्गवास करना। परंतु एक दिन ऐसे हुए, एक घटना हुई कि एक गाय जो एक ब्राह्मण को दिए थे, वो गाय तो अलग, क्या बोलते हैं, गायों के दल में प्रवेश की, और वो गाय दूसरी बार अन्य ब्राह्मण को दान किया। फिर दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा था, वो मेरी गाय, नहीं नहीं वो मेरी है, वो मुझको, मुझको दियो। तो दोनों नृग महाराज के पास जाकर बोले कि तुम मुझको दियो ना। ओ क्या हुआ, दो बार एक ही गाय तो दो ब्राह्मण को दिया है। तो दोनों को बताया कि यदि आप संतुष्ट हो तो वो गाय चरके मैं आपको करोड़ करोड़ गाय दूंगा। नहीं नहीं नहीं नहीं चलेगा, वो गाय मुझको देना है। दोनों असंतुष्ट होकर चले गया, और उस पाप का फल से नृग महाराज नरकीय अवस्था में। श्रीमद् भागवत में वो कहानी है। और ऐसा है कि साधारण संसारिक कार्य में, घर में तो पाप करने हैं, जैसे वो पुण्यशाली लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिदिन अपने घर में तो यज्ञ हवन करते हैं। तो हवन करने क्या है, तो लकड़ी जलाना है, नहीं तो लकड़ी में अगर कोई कीट है तो उसको जलाना है तो वो पाप हो जाता है ऐसे। और मसाला का पीछने में तो छोटे छोटे कीट तो मार सकते हैं। तो इस प्रकार अज्ञात रूप से भी पाप होते हैं। और सामान्यतः ऐसे ही समझ जाते हैं कि अगर हम विशाल पुण्य करेंगे तो वो पाप का फल नहीं होगा, लेकिन कोई निश्चित नहीं है। और एक और विचार भी है कि पुण्यशाली लोग क्यों पुण्यशाली होते, क्योंकि स्वर्ग लोक विशाल सुख भोगना चाहते। तो उनकी इच्छा असुरों की इच्छा से विशेष पृथक नहीं। पुण्यशाली लोग और पापी लोग दोनों की इच्छा है इंद्रिय सुख भोग, और पुण्यशाली लोग तो पुण्य कर्म करने से, स्वर्ग जाने से इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं। और पापी लोग सोचते हैं ये सब यज्ञ करना तपस्या क्या जरूरत है, तो अभी अभी हम इंद्रिय सुख भोग सकते हैं, और यही सब स्वर्ग जा, हम तो स्वर्ग में हम विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पर मांस है, युवती है, शराब है, तो ये सब स्वर्ग जाने उसका जरूरत नहीं है। और अगर स्वर्ग जाने नहीं हो तो हम नरक में भी हम मांस खाएंगे और हम इंद्रिय सुख भोग करेंगे, तो उनका विश्वास नहीं है ये सबों में। और अगर विश्वास हो तो कुछ असुर है जो बड़ा अहंकारी होते हैं और सोचते कि स्वयं का तपस्या का बल से मैं यमराज का दंड से भी मुक्त हूं। ऐसे कुछ राक्षस है, रावण जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे, तो कठोर तपस्या करने से इतना बल मिला कि देवताओं भी उनसे भयभीत हुए। देवताओं विचार करते हैं तो ऐसे देखा था तुम वैसे पाप किए थे तो यमराज के पास जाना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु जैसे बड़ा असुर, देवताओं वैसे ही नहीं कहेंगे, वो भयभीत होते कि अगर ऐसे कहना चाहते हिरण्यकशिपु को तो हिरण्यकशिपु इंद्र चंद्र सभी बड़ा बड़ा देवताओं को स्वयं यंत्रणा देने के लिए समर्थ है, बहुत बड़ी शक्ति मिलती है तपस्या करने से। तो ऐसे बड़ा असुर का दमन करने के लिए भगवान स्वयं का आना पड़ता है। तो ऐसे है सब इस भौतिक संसार में पापी है। आधुनिक युग में पुण्य और पाप का विचार बहुत कम लोग करते हैं। क्या हुआ आधुनिक प्रगति से लोग का विश्वास नहीं है कि पाप होते। जैसे कितने वो कितने साल पहले इंदिरा गांधी वो ग्रीन रेवोल्यूशन किया, कितने साल, 40 साल के पहले ऐसे। तो उसके पहले विशेषकर इस गुजरात में तो कोई कृषक किसी कीट कृमि का वध नहीं किया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में वो पेस्टिसाइड कीटनाशक नया क्या बोलते हैं डिस्कवरी। तो आजकल नॉर्मल हो गया कीट कृमि मच्छर का वध, मशीन है नहीं लगाना है जिससे मच्छर का वध करना है। दो तीन दिन पहले बॉम्बई में था, एक जगह गया विश्राम करने के लिए रात को, क्योंकि जुहू गेस्ट हाउस में बहुत राक्षस है। राक्षस का क्या मतलब है, जो मनुष्यों का खून खाते हैं और विशेषकर रात को, तो खटमाल बहुत सब राक्षस है। तो इसलिए एक भक्त का घर तो जुहू में है, तो वहां गया था और मच्छरदानी नहीं लाया। ओ बाबे कोई बात नहीं है, ये मशीन है। हरे कृष्ण, मशीन से सब मार जाएगा। तो देखिए किसी का विचार नहीं है कि ये क्या वो पाप होते प्राणी मार जाएगा, तो कोई विचार ऐसा कुछ नहीं था। भक्तों भी ऐसा हाल आया है। तो शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में वो कहानी है कि एक कुष्ठी रोगी वासुदेव नाम, बड़े भक्त है और इनके शरीर में छोटे छोटे बहुत कृमि थे। और अगर वो वासुदेव देखा कि एक कृमि गिल गया तो वापस रहते थे, क्योंकि ऐसे सोचे कि उसका उसका खाना है, मेरा कर्म फल है वैसे, तो मुझे वो कर्म फल भोगना पड़ेगा। आजकल ऐसे कोई व्यक्ति है नहीं है, और पुण्य और पाप कोई विचार नहीं करते। यहाँ गुजरात में अभी तक बहुत शाकाहारी है ना, अभी तक, लेकिन किसी दुकान से तो बिस्कुट खरीद लेते हैं, और क्या है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है तो इतना नहीं देखते है, तो उसमें क्या है और ऐसा लाइक है, ऐसा केमिकल है ABC, तो वो केमिकल कैसे बनाया है, जेलेटिन, अगर जेलेटिन हो तो बड़ी संभावना है वो गाय के हार से निकला, आपको मालूम है, मालूम है नहीं? पाश्चात्य देशों में वो योगर्ट दही जो खरीदना है दुकान से, वो उसमें जेलेटिन है, तो ये उसमें मांस गैंग और चीनी उसको गैंग के हारों में से उसको चुना, क्या बोलते हैं, फिल्टर करना है, और इस प्रकार सभी चीज, लगभग सभी चीज जो है उसमें केमिकल्स है, और उसमें कुछ चीज जो पशुओं का मांस से प्रस्तुत हुई चीज है, ये आजकल का हाल है। तो कैसे हम पाप से विमुक्त हो सकते, तो इस स्कंद में अजामिल का प्रख्यान है, तो पूरी तरह पाप से विमुक्त होने का एक ही उपाय क्या है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघं दुन्वंती काच्नेन निहारमिव भास्कर। तो प्रायश्चित एक प्रकार पाप का फलों से मुक्त होना, प्रायश्चित नहीं करते कोई आजकल, पहले किए थे लोग। तो एक श्रील प्रभुपाद कही बार बोले कि एक श्रेणी ब्राह्मण थे जो उनकी वृत्ति केवल यही करना है, तो कोई यदि ऐसे ब्राह्मण भट्टाचार्य, बंगाल में भट्टाचार्य श्रेणी, वो नाम अभी तक है भट्टाचार्य, बहुत बंगाली ब्राह्मण जिनका नाम है भट्टाचार्य, तो वो एक श्रेणी ब्राह्मण थे जो लोग उनके पास जाकर बोलते हैं कि मैं ऐसा पाप किया था, उसका प्रायश्चित क्या है, फिर वो उनके ग्रंथ देखने से बताते हैं कि वैसे शुद्ध ब्राह्मणों को इतना दान देना है, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं ऐसे बोलते, या चंद्रायन व्रत पालन करना बहुत कठिन व्रत, गंगा स्नान करना, ऐसे अलग अलग विधि बोलते हैं जिससे पाप से, पाप का फल से मुक्त हो सकते। और कैथोलिक क्रिश्चियन धर्म में अलग अलग शाखा है, और मुख्य है कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, तो ऐसा है एक विधि कि एक बार हफ्ते में पादरी के पास जाकर कहने कि पिछले हफ्ते में मैं ऐसा यही पाप वो पाप अलग अलग पाप किया है, और बोलते हैं ठीक है, तो एक मोमबत्ती मैरी को अर्पण करो और तीन हेल मैरी कहो और मुक्त हो जाएगा, और हर एक हफ्ते शनिवार को आना है और रविवार को पूरा विशुद्ध होते और मैस जाते, कैथोलिक मैस, वो एक पूजा जैसे है। सबका रविवार को मैस जाना है, उसको मैस हो, उसके बाद सब अच्छे कपड़ा पहन के चर्च जाते हैं और बहुत आदर से गॉड को प्रे करते हैं, और सब चर्च के सामने पब है, और सब मनुष्यों तो चर्च से बाहर निकले पब जाते हैं, और सब महिला वापस घर जाते हैं, और बीफ संडे को बीफ का रसोई करना है। लेकिन कोई पादरे के पास जाकर नहीं बोलते मैं बीफ खाया हूं, क्योंकि पादरे भी बीफ खाने वाला है और उनका विचार में कि मांस खाना पाप है, बड़ा मूर्ख है उनका विचार। भगवान हमको बाइबल में है नहीं कि भगवान सब कुछ सृष्टि किए, और पशुओं भी है वो भी भगवान की सृष्टि, और सब कुछ हमारे लिए सृष्टि किए है, तो क्यों अगर भगवान नहीं चाहते थे कि हम मांस खाएंगे तो क्यों गाय की सृष्टि की? गाय तो हमको खाना खेले है। तो देखिए वैदिक धर्म में कैसे भिन्न विचार है, ज्ञान है, एक है तत्व अज्ञान और एक है तत्व ज्ञान, कि गौ माता भगवान गोपाल की प्रिया है, और उनमें सब उनका शरीर में सब देवता विराजमान है, सब पुण्य नारियां विराजमान है, और गौ माता की हत्या करना सबसे बड़े पाप है, तो प्रायश्चित है। और एक विचार है कि ज्ञान से ज्ञानाग्नि दग्ध कारमानम, ज्ञान आग जैसे है, और ज्ञानी होने से हम पाप का फल से मुक्त हो सकते, परंतु पूर्ण सिद्धांत है कि केवल शुद्ध भक्ति से हम पाप का प्रभाव से और पाप का फल से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यदि हम प्रायश्चित करेंगे तो वो पाप का फल से हम मुक्त हो सकते, परंतु पूरी तरह नहीं, और क्योंकि हृदय में इच्छा रहते हैं संसारिक इंद्रिय सुख भोग करना, तो इसलिए हम बार बार पाप करेंगे। लोग पाप करते क्यों? क्योंकि चाहते हैं इंद्रिय सुख, इसलिए पाप करते हैं। तो कुंद्र शोचवत् परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताया कि पाप करने के पश्चात प्रायश्चित करना क्या है, कुंद्र शोचवत्। और जैसे हाथी नदी में स्नान करते हैं और फिर किनारे उठ के फिर उनके सूंड से, क्या बोलते सूंड से, फिर वो पूरा शरीर पर धूल लगाते हैं। तो इस प्रकार लोग जो प्रायश्चित करते हैं वो बाद में पाप करते, पाप प्रायश्चित, पाप प्रायश्चित, पाप प्रायश्चित, वैसे ही करते हैं। तो ऐसे ही चित्त शुद्धि नहीं होती है, और ज्ञान मार्ग पालन करने से लोग तो मुक्त हो सकते, मोक्ष प्राप्त हो सकते, परंतु वो उपाय भी अपूर्ण है क्योंकि वो इसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, यही नैरविंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्त भावद अविशुद्ध बुद्धयः आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पदंत्यधो अनादृत युष्मदंगयः। तो देवगण भगवान को बताए कि कुछ लोग है जो कठोर तपस्या करके परम पद जाते, अर्थात इस भौतिक संसार के परे परम पद है और ऐसे ही मुक्त होते हैं, परंतु वे विमुक्त नहीं है, पूरी तरह मुक्त नहीं है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तपस्या ये सब करके भौतिक संसार से मुक्त होते हैं, परंतु चूंकि वे भगवान के श्री चरण पर आदर नहीं करते हैं, इसलिए कम से कम बहुत सूक्ष्म के रूप में उनके हृदय में वो पाप करने का बीज रहते हैं और इसलिए मुक्त होते हुए भी तो पूरा संतोष नहीं होते, क्योंकि पूरा संतोष होते केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। यात्म सुप्रसिद्धि धर्म स्वनिष्ठिता पुंसंग विश्व सैनिकता दूसरे श्लोक सवाई पुंसंग परो धर्म यथो भक्ति जय अहितु के पति हता यात्म सुप्रसिद्धि। केवल शुद्ध भक्ति कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति से हम जो जीव है हम पूरा संतुष्ट हो सकते, तो मुक्त होते हुए भी यदि हम श्री कृष्ण के चरण अनादर करते हैं तो हमारे हृदय में पाप करने का बीज रहेगा और उससे हमें फिर पतित होना पड़ता है इस भौतिक संसार में, फिर पुण्य पाप इस चक्रमन का फिर चलना पड़ेगा। तो केवल शुद्ध भक्ति का मतलब केवल कृष्ण का सुख वो हेतु है, शुद्ध भक्तों का सब कार्य सब वचन सब चिंतन केवल कृष्ण का सुख हेतु है और कुछ नहीं। तो जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करते तब तक हम यमराज से भयभीत होंगे। इस अजामिल का प्रख्यान जो इस स्कंद में है उसमें शुद्ध भक्ति की महिमा का वर्णन है। तो अजामिल तो एक बार नारायण एक बार नारायण नाम बोलने से असंख्य महान पाप से विमुक्त हो गया और अजामिल तो शुद्ध भावना से भगवान नारायण का नाम नहीं पुकारे, तो उनका लड़का को संबोधन करके नारायण बताए, तो फिर भी वो नारायण का नाम से तो सभी पाप से मुक्त हो गया है। तो फिर भी पाप से मुक्त होना भगवान का नाम कीर्तन का वास्तविक फल नहीं है, वो एक फल है, परम फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। ये सब सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में मिलते हैं। हरिदास ठाकुर अभक्तों अभक्त पंडित से चर्चा की कि हरि नाम का आनुषंगिक फल है पाप से मुक्त होना और पूर्ण फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो इसलिए हमें कृष्ण नाम पूरी श्रद्धा से करने चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि जो शुद्ध भक्ति मार्ग पर है वे यमराज से कभी भी दंडित नहीं होते और सभी लोग तो यमराज के पास जाना है। जो स्वर्ग जाते हैं पुण्यशाली लोग जो स्वर्ग जाते हैं तो क्या होते थैथम भुक्ता स्वर्ग लोग क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति। तो स्वर्ग जाने के बाद तो यहां वापस आना है। और कुछ लोग का विचार है कि हाँ ठीक है हम वहां जाएंगे यहां वापस आएंगे फिर कुछ यज्ञ करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो ऐसे हम अधिक समय हम स्वर्ग निवास करेंगे। लेकिन एक बार यदि इस पुण्य कर्म अनुशीलन करने एक बार यदि छुट्टी हो तो नरक जाना पड़ेगा। और वैसे होते हैं इस भौतिक संसार में। इसलिए कम से कम कृष्ण नाम करने चाहिए। कृष्ण नाम कीर्तन करने चाहिए जिससे भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे, जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। तो कम से लोग जो यमराज से भयभीत होते हैं तो उनको बताना है तो कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे फले बारे पथ ना ही जो माचे पीछे। बंगाली में ऐसा है भगवान कृष्ण के अष्टोत्तर शत नाम एक कवित्वा है बंगाली में जिसमें यही वचन आते है कृष्ण नाम करो भाई बहनों भी करो भाई और सब मीचे। मीचे का मतलब फल्ट मित्य फलाई बारे भाग जाना का रास्ता नहीं है। ओ याम आते है हम भाग जाएंगे नहीं सुना ना। तो यमराज सर्वव्यापी है। यमराज इस तरफ से याद और हम उस तरफ वो वहां पर भी है फले बारे पात नहीं जो माचे पीछे। यमराज पीछे है सामने है उस तरफ उस तरफ यमराज हमको पकड़ लेंगे। तो कृष्ण नाम करना चाहिए कम से कम इसलिए। हरे कृष्ण जय श्रील ठाकुर भक्ति विनोद जो हमको हरि नाम के बारे में बहुत बहुत सुंदर शिक्षण प्रदान किया है। हरि नाम करो सा नहीं वो प्रेमानंद कृष्ण नाम सुधा करिया पान चुराओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किच्छु नहि कवर चौद भुवन माज जीवर कल्याण साधन काम जगते आशी मधुर नाम अविद थिमिर तपन रूपे हृद गगने विराज। भक्तिनोद ठाकुर का बहुत प्रेम है हरि नाम के प्रति। भगवान कृष्ण के नाम के रूप पर बहुत प्रेम है। रूप गोस्वामी पे नामाष्टक रूप गोस्वामी का हरे कृष्णा। क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अजामिल देहांतर प्राप्ति का समय नारायण बल के मोक्ष वैकुंठ प्राप्त नहीं किया। क्या हुआ आप बताएं, याद है क्या हुआ? तो उस समय चार यमदूतों आए हैं, पापी अजामिल को यमराज के पास ले जाने के लिए, परंतु चूंकि नारायण नारायण अजामिल ने कहा, इसलिए वो सब पूर्वकृत पाप कर्म से विमुक्त हुए और चार विष्णु दूत भी आए हैं तो पाप से विमुक्त हुए। और उसके बाद तो और कुछ जीवन आयु मिले और हरिद्वार जाकर और भी साधने के फिर वैकुंठ गए हैं, तो दूसरा अवसर मिले। इसलिए वो पुस्तक है नहीं जिसका नाम है दूसरा अवसर, उसमें अजामिल का फोटो है या छवि है, तो दूसरा अवसर मिले। नारायण का क्या स्थान? नारायण भगवान इसमें कहाँ आते हैं? भगवान कृष्ण आदि नारायण है और कृष्ण बलराम वासुदेव संकर्षण है इस द्वारका में, प्रद्युम्न अनिरुद्ध। और संकर्षण के एक्सपेंशन कला है नारायण जो वैकुंठ में रहते हैं। तो प्रथम चतुर्व्यूह है, फिर दूसरा चतुर्व्यूह के कला है नारायण संकर्षण से। इस सिद्धांत आप श्री चैतन्य चरितामृत में आप मिलेंगे और लघु भगवत अमृत रूप गोस्वामी। हाँ, महाविष्णु इस महासंकर्षण, वो संकर्षण जो बलराम है इनके एक्सपेंशन, महाविष्णु कर्णदक्षय विष्णु गर्भदक्षय विष्णु क्षीरदक्षय विष्णु। हरे कृष्ण। इसने बोलने का जरूरत है या सब बोलते हैं, लेकिन इट्स फॉर्मेलिटी जैसे है, कोई ऐसा नहीं सोचते, तो इट्स जस्ट लाइक सम फॉर्मेलिटी, समवन मेड इट अप। व्हाट्स द क्वेश्चन? हमारी भक्ति तो ऐसी होती कि हमें जन्म मृत्यु जरा जाति से निकलना है, इसके लिए हम भक्ति करते हैं। पर जैसे बताते कि शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहिए, पर अगर हम शुद्ध भक्ति अहेतु की अपरिति का प्रचार करते हैं तो लोग समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते है तो समझाना पड़ेगा। उसका नाम है प्रचार। तो पहले हमें समझना चाहिए, फिर दूसरों को समझाने की संभावना हो। इसलिए पुस्तक वितरण सबसे महान उपाय है प्रचार का। यदि हम अचानक किसी को बताएंगे तो शुद्ध भक्ति करो तो कैसे ही समझ लेंगे, तो लोग तैयार नहीं है, उनके मन में ऐसी धारणा एक बार प्रवेश नहीं किया। तो पुस्तकों देना है और हरिनाम संकीर्तन भी करने है, और इस प्रकार ज्यादा प्रचार करने से पूरा विश्व में शुद्धि होती है, वातावरण परिवर्तित हो जाता है। विशेषकर विपुल पुस्तक भगवद गीता वितरण से लोग का मन शुद्ध हो जाता है। एक उदाहरण है, इस भारत में 40 साल के पहले जब मैं उसके थोड़ा ज्यादा जब यहाँ इस जीवन में सर्वप्रथम यहाँ आया था, तो उस समय मायावाद अद्वैतवाद का प्रभाव लगभग पूर्ण था और शुद्ध भक्ति के कि भगवान का नित्य रूप है ऐसे कहने से लगभग कोई तैयार नहीं थे ये बात ग्रहण करना। तो अभी अलग स्थिति है, कैसे हुए? बहुत सारे लोग ये बात सुनने के लिए तैयार है, कैसे हुए? मेरा विचार है कि श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का वितरण से ऐसा हुआ। पाश्चात्य देशों में भी, एक अमेरिका में वो एक तूफान हुआ, हार्वी हरिकेन, और एक लोग देखा था हेडलाइन, एक लोग बताया कि वो ह्यूस्टन के लोग के कर्म है, ऐसा है। एक बड़ा आदमी ऐसे बोले, गवर्नर या समथिंग लाइक दैट, और उसको ऐसे बोलने से उसका पद त्याग करना पड़ता, क्योंकि हम दोषी है, ऐसे ऐसे कहना कैसे, हम तो कुछ नहीं किया, लोग ऐसे सोचते, मतलब लोग तो ऐसे बहुत बड़ा अपराध जैसे लगते, लेकिन फिर भी ऐसे बोले। और सब कर्म शब्द कि कर्म और कर्म फल होते हैं, तो वो धारणा अमेरिका में प्रवेश किया है। कैसे? कर्म सिद्धांत तो केवल श्रील प्रभुपाद की पुस्तके में है, ऐसा है। बहुत योगी स्वामी ढोंगी ऐसे अमेरिका में है, लेकिन केवल श्रील प्रभुपाद इस प्रकार कर्म सिद्धांत तत्व ज्ञान वो सब कुछ देते हैं इनकी पुस्तकों के माध्यम से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील भक्तिनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।